Адступленне шостае. Педагагічнае. Хлеб. Чорны, белы, шэры, сітны, шчарэні хлеб і фармавы. Хлеб мой і твой, яго і ўсіхны. Ні для каго не дармавы. Хлеб ржаны, аўсяны, ячны, з дамешкам бульбы і з гірсой. Хлеб толькі смачны, вечна смачны, калі зароблены і свой. Хлеб кмінны, зрошчаннай закваскай, і прэсны, пышны на дражджах. Самой зямлі цяплом і ласкай п'яніць ягоны водар пах. Хлеб у дзяжы, на лапаце, на подзе ў печы, на стале і на далонях шчаснай маці, што дзецям лусты раздае. Хлеб не за свой загар румяны, а за святло, што ў душы нёс, у песнях сонцам ён зраўняны, як цар зямлі з царом нябёс. О, як ён клаўся свежы бохан на бел абрус ці на рушнік, і пры размове нават з Богам так не свяціўся працаўнік. Хлеб. Хай пляткараць у пляткарні, а я скажу, ніякі дух, як той, што ўночы тхне з пякарні, ва мне не родзіць столькі дум. І так не будзець успаміны пра перажытае калісь, што і да самай дамавіны на дне душы не адбаліць. Хлеб. Пайка ў велічкі з васьмушку, на 8 душ, на цэлы дзень. І ні прыварку, ні прытруску, ані на грам, ні скуль нідзе. Хлеб, як збавенне ў хату несла, вясна ажымкі праснакі, згнілое бульбы перамерзлай і травяной трухі мукі. Хлеб, чуў салдат бессмерця прысмак, калі з кішэні шыняля вымаў сохлы недагрызак скарынкі чорнай, як зямля. Вось гэткі быў ён, наш салодкі, надзённы хлеб у грозны час. І з ім мы выстаялі ўсё-ткі, каб нашай волі сцяг не згас. За перамогу ваявала і тая скіпка, што ў сірот ад рота маці адрывала, каб не аслаб без хлеба фронт. Было такое на планеце. І не віна тут мацярок, што сёння іх нашчадкаў дзеці не ўсюды помняць гэты ўрок. Што нехта гібла раўнадушны, хто зерня з роду не ласкаў, ад сытай роскашы аглухшы, не чуе хлеба горкіх скарг, таго, што ў полі ад знямогі надол цярушыцца, надол дажджу асенняму пад ногі, а не на бел абрус на стол, таго, што ўжо і на абрусе пакрасаваўся, а цяпер ляжыць на сметніку, у брудзе і мохам плеснею цвіце. О, хлеб наш хлеб, хоць і няўдзячны, нерупны множыцца ядок, заўжды жаданы, вечна смачны, на свеце будзе твой кусок. І аж дакуль зямлі зялёнай трымцець на лёсу цеціве, найпершым клопатам надзённым, тут будзе клопат пра цябе. Даруй чытаць, што азадачыў, ты па радках маіх прабег, а педагогікі не ўбачыў, усё пра хлеб, адно пра хлеб. Ну так, пра хлеб. Але дакорам ты не спяшы мяне пырнуць, а паспрабуй углыб у корань навукі школьнай зазірнуць. Ці не даволі верыць слепа той педагогіцы, браток, што пачынаецца не з хлеба, не з мазаля бярэ выток. Мо годзе фікцый і абстракцый, без працы школе грош цана, каб чалавек душы не страціў. Ёсць педагогіка адна, вучыць любові і пашане да хлеба труднага ў жыцці. А мы што славім, што ўзвышаем, пра што пяём бы ў забыцці, каму спрыяем і наровім, каго гадуем, спажыўцоў, а як жа хлеба ім наробім мы без аратых і жняцоў. Ты за экранам сочыш зрэдку, прызнайся, згледзеў там хоць раз, як дзеці ў полі рвуць свірэпку ці гоняць статак на папас? Не згледзеў, брат. Затое з рання аж да вечара штодзень ты можаш бачыць на экране маленькіх скачучых людзей. Пяюць ці скачуць усе чыста. Такое ўражанне парой, што нам мільёнаў сем артыстаў паставіць сёння ж трэба ў строй. Я разумею, разумею, уздым культуры, рост патрэб, але з іх кожны мае жменю, і жменя цягнецца па хлеб. Без хлеба скачацца не надта, а хлеб буханкай не расце. О, колькі трэба, каб зярнятка падняўся колас у расе. Так патрабуе ўжо ў калысцы дагляду мудрага дзіця, каб у жыццё ратым выйсці, а не нахлебнікам жыцця.